vorige week in Groot-Bijkaarde. Maar we beginnen met Mr. Funktech. Hier is Dave Angel. DJ Fires. Switch. Thank you. Switch. We'll be right back. Je hoorde Dave Angel vorige week op Pango Groove City in Groot-Bijgaarde. Maar het hoogtepunt toen in de technozaal was het moment dat Luke Slater op het podium stond. Luke Slater, je hoort hem nu in de mix in de DJ Files. Zijn set van vorige week op Pango Groove City. Dit is hem, Luke Slater. DJ Files.

Radio Brussel.